son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Hola, què tal? Molt bona tarda. Estem aquí a Ràdio UB de Vivienda un dia més en el programa quinzenal que parla sobre urbanisme, polítiques d'habitatge, desallotjaments, allotjaments i tot allò que tingui a veure amb la vivienda. Què tal, Carles? Com anem? Molt bé, molt bona tarda. Aquí estem una tarda més. Recordem els números de telèfon. Si avui és dia X de desembre, dia 18 de desembre, podeu trucar en directe al número 93-359-4900. Repeteixo, 93-359-4900. Si voleu contactar amb Ràdio Bronca, podeu escriure a rbronca@sindominio.net i podeu descarregar aquest programa i altres al podcast de Ràdio Bronca, que està a radiobronca.info. Si voleu enviar informació a aquest programa, escriviu a radiovdvivienda@gmail.com i els podcasts també els teniu a radiovdvivienda.blogspot.com. Molt bé, doncs aviam, què tenim per avui? Ui, avui tenim moltíssimes coses. Tenim algunes propostes interessants per si us preocupa el tema de les macroconstruccions totalment costoses i inútils. Tenim dues propostes perquè ho investigueu pel vostre compte i també aquí us donem algunes pistes. I què més tenim? Què més tenim? Tenim desallotjaments també, malauradament? Sí, parlarem del desallotjament del 18N. També perquè bueno, hem analitzat una mica la informació que hi havia a la directa, que bàsicament és l'entrevista, la contraportada, molt interessant. També parlem d'un desallotjament a Madrid, que va ser el dia 14 de desembre, fa ben poquet. I també, si tenim temps, farem un nou apartat del programa, una nova secció, que es podria dir què diu la Real Acadèmia de nosaltres. Però això ja veurem, si tenim temps. Molt bé, doncs comencem amb les notícies, o què? Quan vulguis. Què me'n diceu? Vinga. Som-hi. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Ei, tenim més coses que fer? Parlarem d'urbanisme o de què parlarem més? Hi ha més contingut que haguem de ressenyar? No, però amb tot aquest... Jo crec que en una hora no tenim suficient temps de gaire més. Molt bé. Pues què, li fotem o què? Fotem-li, tu. Molt bé. Molt bona nit. Molt bé, doncs ja comencem amb el contingut del programa i és que avui us recomanem una selecció que ha fet un aficionat a les xarxes cibernètiques d'internet del top 10 del que ell anomena perroflautades urbanístiques. Tot i que això de perroflautades... Què serà? A mi em grinyola una mica, tu. Què serà? Estètica ocupa algú o... Doncs són bueno, el seu top 10 personal de la llista d'horrors urbanístics que s'han anat finançant els últims anys amb diner de les arques públiques, com si diguéssim el dinero de todos, i que bé, quantitats abrumadores de pasta i que realment no han servit per res o per gairebé res. Ara entenc lo de perro i lo de flauta. Són cantades molt perres, no? Molt de roba público. Això mateix. Doncs bé, no us els direm tots perquè és una llista bastant llarga, però si voleu en comentem alguns, a veure què us sembla i si en teniu coneixement, vosaltres, vale. Estimats contertulians. Vale. Doncs podríem començar per l'aeroport de Lleida-Alguaire. 42 milions d'euros. Dependiente del gobierno regional catalán, las empresas huyen como de la peste debido a los costes de operación y al precio de la licencia que exige la administración. I bueno, aquí està rodeado per altres aeroports i no hi ha passatgers. Seguim amb els aeroports. Ah, perdona, una petita precisió. Aquest és el gran aeroport que va fer l'Aznar pel riu Juancar per promocionar l'esquí a Baquera Lleida Beret. Pirineus. Sí, Lleida Pirineus, era per anar esquiar... Que no està ni a Lleida ni als Pirineus. I ja no hi ha ni neu als Pirineus, diguem. No. I amb el canvi climàtic menys que neurà. Doncs seguim amb els aeroports. Ens anem a l'aeroport de Castelló Costa Azahar. Aquest és el millor. Aquest és el millor, és un lloc molt maco per passejar per les pistes. No, sí. I pels coloms, sí. Perquè hi ha un monument al senyor Fabra que és molt vàlid per tirar-hi excrements. Doncs sí, i va costar ni més ni menys que la... Friolera quantitat, gràcies Carles, de 150 milions d'euros. 150 milions d'euros, costen d'imaginar aquestes xifres, eh? Sí, sí, sí. I és un aeroport que, com molts dels que ens escolten ja sabreu, no té ni tan sols llicència per operar. De totes maneres, costa d'imaginar, però els hectàrees de l'habitatge ens l'imaginem en pisos. Quants pisos es podrien fer amb això? O podrien recuperar, diguéssim. Podríem recuperar uns quants, eh? Sí, perquè sí. Fer-ne més... Per la gent de Castelló jo crec que donava. Doncs sí, en aquest aeroport fantasma hi ha visites guiades i també pots caminar per la pista. Aquí és on podrien haver salido los aviones. Aquí és on usted facturaria sus maletas. Aquí és... Bueno. Imaginació al poder. I... Perdó, seguirem amb infraestructures aeroportuàries. Ens anem a l'estació de l'AVE Requena Utiel. 12,4 milions i uns 40 passatgers al dia. 40. Ah, molt bé. 12,4 milions. I l'Esperanza és una d'aquests 40, no? Perquè deu ser, era la que tenia interessos en aquesta zona, no? Sí, em sembla que ella estiuejava per aquí. I tota la seva família, vaja. Bàsicament. Sí, doncs... bueno... Tenía algunas tierritas que justo hicieron... ¡Casualidad! Lo hicieron allí, es que eso sí no más pensado. ¡Mal pensados, hombre! Coincidió. A la vez tenía forma de ser. Doncs això, diuen que l'oferta crea la demanda i tot, encara s'està esperant que aquesta demanda aparegui de sota les pedres. Mentrestant, es poden rodar pel·lícules de zombis per la zona, per exemple. Això seria una opció de reaprofitar i aquest espai. I de fantasmes, absurd. També. Molt bé, seguim amb l'AVE. Estació AVE Cuenca Fernando Zóbel. Toma. Esta és la que es va tancar la línia, no? Deu ser això. Són 20 milions d'euricos que ha costat. 250 places d'aparcament de pago i un bus que va començar sent gratuït però ja no ho és. Es va inaugurar sense cafeteria ni quiosc però amb unes grans màquines espenedores. Doncs jo no... Sí, una estació a Cuenca Fernando Zóbel. No sé on està aquesta estació, verdaderament, però en definitiva 20 milions d'eurillos. I bé, seguim amb transports. El tramvia de Jaén, 74,8 milions d'euros. Les obres estan acabades, però el nou ajuntament, lògicament, està començant a tornar les lletres dels vagons comprats per l'anterior ajuntament. Empresa d'autobusos, Ajuntament, Jutjats i Junta d'Andalusia protagonitzen un drama grec al voltant d'aquesta moguda. Mentrestant, són 6 milions d'euros el que costa anualment el seu manteniment. Molt bé. Sense fer-lo servir. Exacte. Sí, clar, són embustes al futur ja, també. I bé, si el tramvia de Jaén ens costava 74,8 milions d'euros, el tramvia de Saragossa costava la friolera de 400 milions en una única línia amb plans d'ampliació a dues línies més, que responen a un pla de mobilitat sostenible. Belloc és com Gallardón, però amb barba. Jo crec que tenen una competició encoberta de fer coses i riure's dels ciutadans. Bàsicament. Aquest era el tramvia que portava a l'Expo de Zaragoza de l'Agua, aquella? Crec podria ser, sí, no? Sí. Uh-huh. Sí, molt bé. Felicidades. I... què vols dir? Una línia 400 milions? Dues línies 800 milions? Multiplica, multiplica. Tenim encara més aeroports. L'aeroport de Pamplona Noain, a l'aeroport de Pamplona, va ser modernitzat recentment per 44 milions d'euros. Un aeroport que ha arribat al rècord de, atenció, 200 cancel·lacions en un any per boira. 200 cancel·lacions de vols. Com el del Guaira, també, més o menys. Ben pensat estava, no? I quants vols té? Això ja no... ja no... 300? Jo no tinc tanta informació, però sí, 250 potser. Quin cuelga, no? Bé, tothom sap que modernitzar l'aeroport significa posar cosetes de vidre i ampliar l'aparcament, i bé, aquesta modernització ha costat 44 milions. I ens n'anem, si us sembla, a Barcelona, que també en tenim algunes d'aquestes... Vale. No m'ho puc creure. Sí, en tenim algunes, no ens escapàvem. Estació de Santa Rosa, línia 9 del metro Barcelona. Com diu el Consorci de Transports de Barcelona, la tecnologia més avançada de l'estat espanyol. Estat en majúscula. La estació arriba als 31,7 milions d'euros, la línia més sostenible d'Espanya. Ja es ha multiplicat per 5 les seves estimacions inicials i es pensa en un cost de... Ostres, hi ha tants zeros que em costa calcular. 1, 2, 3 punt, 1, 2, 3 milió, 1, 2, 3 punt, 16.000 milions d'euros. 16.000 milions d'euros. Pecat a minuta per una regió que està tancant quiròfans. Sí, sí. Aquest és el que es pensa finançar amb l'especulació que hi ha al voltant. Que no ha funcionat, sí, sí. Molt bé. No ha funcionat. Santa Rosa, Rosa, Rosa, lo que se da, em fa nosa. Línia 9 del metro. També tenim la Torre de l'Aigua. Lo que la Expo dejó... Ah, però això em sembla que és a Saragossa. Pensava que era la Torre Agbar, ja. Però sí, no, això que venien com futura torre de oficines, que està buida. Sí. Doncs així mateix, ha costat ni més ni menys que 43 milions d'euros. N'hi ha que diuen els ecologistes, aquests protestons que sempre estan per tot arreu, diuen que són 46 milions d'euros. Vaja, 3 milions amunt, 3 milions avall. En tot cas, 76 metres d'altura, buida per dintre, amb una escultura anomenada Splash, d'un interior de 23 metres. Tot plegat, 43 o 46 milions d'euros. Terrorífic. També tenim altres aeroports, tenim un monton d'aeroports, vaja, tenim l'aeroport de Badajoz, de l'aeroport de Lleó, de León, perdó, i el port deportiu de Laredo. El port deportiu de Laredo, 44 milions d'euros, Palacio de Congresos de Huesca, 30 milions de ñapos, aeroport de Badajoz, 20 milions d'euros. Els ports esportius, jo crec que és un dia que un dia ho hauríem de mirar atentament. Primer perquè per temes ecològics segurament hi ha problemes, no? Uh-huh. No, segurament no, segur. Segur. No es fa, bueno, es fa un estudi d'impacte ambiental que no és de veritat un estudi. Uh-huh. L'estudi és com que... d'impacte marítim. Marítim mediambiental. No, és que no és marítim, sinó és ambiental, perquè és durant les obres, es suposa com que no és un port fix amb un trencaoles molt gran, que no passa res. Vale. No, però, aquesta és la conclusió. Que... A més, hi ha molta especulació al voltant dels ports. Eh? Primer, perquè, clar, primer són diners públics que van destinats a una gent que pot pagar-se els seus barquitos i els seus amarres, però després es venen els amarres i es joga, diguéssim, al servei de manteniment dels amarres. I aquí hi ha hagut uns mamoneos que són increïbles. De fet, em sembla que hi havia... El cas de Santa Coloma està relacionat també amb temes portuaris. Però són una font de mamoneos bastant importants. Aquests són puestos on es barreja el públic i el privat, que se'n diu, no? Dóna-me diners públics, que jo... Sí, sí, estratègia de col·laboració. Privat. Si ho paguem entre tots, ho gaudeixen quatre pijos, a preu de cost. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Em sembla perfecte, això. Des d'aquí ens encanten aquest tipus d'obres. Doncs deixeu-me acabar amb l'Hospital Universitari Central d'Astúries, que dius, home, un hospital universitari, això està bé, no? Això sí, està bé, sembla que està bé. Però no està bé si es tira a terra a l'antic Hospital d'Oviedo, se'n torna a fer un altre a l'altra punta de la ciutat, es pressuposta en 205 milions d'euros i finalment se'n gasten 1.300. No està bé, no està bé això. Amb menys places que el primer hospital. I bé, el PSOE, això sí, l'ha inaugurat ja unes 5 vegades. O això diuen les males llengües. Per cada planta, no? Per cada planta. Encara no està inaugurat del tot, o sigui que el PP pot tornar-lo a inaugurar unes quantes vegades més. Pots repetir la quantitat prevista i la finalment? És que m'ha semblat que hi havia una diferència, una petita diferència. Hi ha una petita diferència. Ah. Diu 205 milions d'euros inicialment pressupostats i el cost total és de 1.300 milions d'euros. Oh, 5 vegades més. Uh-huh. Molt bé. Molt bé, l'Hospital d'Oviedo. A més, un edifici més petit que el que sapigueu que per això serveixen els màsters de salut. I després quan arribi el copago, això ni públic ni hòsties. Acabarà sent un hospital privat. I bé, si us interessen aquest tipus de borrades urbanístiques, us recomano que poseu en el Google Museo de los Horrores Urbanísticos i us sortirà un mapa que és la recopilació dels despilfarros realitzats per els governs espanyols a tots els nivells. Ja està creat a partir del fil del fòrum per internet burbuja.info i són coses que han construït en la teva ciutat, comunitat o país que no serveixen per res. És un mapeta d'aquells del Google Maps i amb les típiques pestanyetes de colors on pots anar trobant tota aquesta informació. Molt bonic el mapa, molt bonic. Tot Espanya està pintat de colors. Tot. De fet, no es veu ni el perfil de la península ibèrica. Està tot... Molt bé. Pues Déu-n'hi-do. I el que queda, perquè, o sigui, el que queda per denunciar, diguéssim, perquè... Això ha sigut la gran festa. Sí, i això és una selecció de... És una selecció de moltes, no? Sí, és una selecció d'un bon home que ha escrit aquest post, però realment jo crec que se'n queden moltes a la cantera i que si... Sí. No, i a nivell golafre, perquè clar, això són grans obres, molts diners, però a petit nivell, un ajuntament que té un pressupost superlimitat i tenia glorietes i monuments que eren multimilionaris. Doncs bé, què et sembla si posem una cançoneta de Los Muertos de Cristo? Sí, aviso que ho tenim per sota. Tenim per sota aquest disc i ara posarem una cançoneta, però me'l deixaré per sota, per tenir per sota. Què et sembla la 4? Disco seleccionado. La 4 ja ha sonat. Ja ha sonat, doncs... Però la podem posar, perquè no s'ha sentit, o sigui que... La 15, doncs... Una que sigui més llarga, perquè he vist cançons de 45 segons. Mata de Déu! Màxim al punky. Ai, mira, tenim un No a la Explo 92, què us sembla? Ei, ah, sí. I aquesta. Doncs pues mira, és la número 9. Molt bé. De Los Muertos de Cristo, el disco és La Gran Estafa del Rock and Roll. Las Expos, aquest gran dispendio de dineros públicos para el beneficio privado. Molt bé. Molt bé. Doncs poses la número 9, si dura 45 minuts, poses la següent, que també serà molt maca. Vale, mira, a Barcelona se van deixar... L'edifici del fòrum. És cert, l'edifici del fòrum. Hauríem de mirar quants milions va costar aquella borrada, també. Millor no saber-ho. Bueno, posem una salutació navidenya del rei i després anem amb la cançó. Era número 4? La número 9. Molt bé. Hola, majetes. Soy Juan Carlos, de Borbón, el rei. Y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. We'll be right back. you estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca 104.5 de la FM. Pues sí, parlàvem de que, bueno, va haver el desallotjament de l'edifici 18ena i bueno, una de les cares més visibles d'aquest desallotjament va ser la Jacqueline, que era una de les persones que havia entrat a ocupar els pisos nous, i bueno, hem llegit l'entrevista que hi ha a la contraportada de la directa, que és la indirecta, i bueno, ens descobreix una mica la vida d'aquesta persona, i hi ha una evolució bastant curiosa en el que és l'aspecte, diguéssim, financer d'aquesta dona, i també en lo personal, diguéssim. I bé, la història de la Jacqueline, tal com ens has explicat aquí, i el relat em sembla bastant exemplificatiu de lo que ha sigut una mica tota la bombolla, és una persona que en el seu dia tenia una casa i que se la va tenir un pis i se'l va vendre per comprar-ne un altre en un local, perquè aquesta senyora volia posar un negoci d'hostaleria, diguéssim, no? Un bar o alguna cosa així, un petit restaurant o alguna cosa així. Aleshores, bueno, li va quedar finalment una hipoteca de 240.000 euros i, segons les seves paraules, el primer any tenia una hipoteca de 1.100 euros, el segon any aquesta hipoteca era de 1.400 euros, joder, el tercer any era de 1.600 euros i el quart any va baixar a 1.200, però ella ja no podia pagar. O sigui, quan ja va baixar a 1.200, aleshores ella no podia pagar. Una de les coses que esmenta, que és bastant esgarrifosa, és que treballava des de molt ben d'hora al matí, no sé si diu les 5, les 6, no, les 9, des de les 9 del matí a les 9 de la nit, tot el dia fora de casa per poder pagar aquesta hipoteca inhumana, i al final es va quedar a l'atur i no va poder seguir pagant. Aleshores va contactar amb la gent de 15M, Hospitalet, Sants, etc. I això va coincidir amb el seu desnonament, i aleshores es va afegir a l'ocupació de la 18 de l'edifici del 18ena, no? I bueno, aquesta noia, evidentment, a banda de que pogués o no realitzar la seva idea, s'ha quedat al carrer amb un fill o una filla molt petitona, i bueno, això li ha fet canviar una mica la perspectiva, no? Una de les reflexions que fa és que, havent-hi tants pisos buits, per què no es poden ocupar? No, aquesta és la reflexió a la que arriba, i aleshores li pregunten, tu abans com ho veies l'ocupació? I deia que ella no ho entenia, com hi havia gent que ocupava tenint feina, no? Ella era com més partidària de lo que s'acostuma a fer, diguéssim, de pagar un pis, no? Hipotecar-se o llogar, el que sigui, i pagar. Però després ha arribat a la reflexió de, bueno, si estan buits, per què no es poden ocupar, no? I, bueno, ara què em pensa aquesta senyora? Pues em pensa, pues, lo mateix que nosaltres, no? Que més enllà de que hi hagi hagut una persona que hagi invertit, etc., i que pensi treure uns beneficis, aquells pisos han de servir per viure-hi. I acaba amb un comentari personal i diu, no sé, ara ho veig diferent, només sé que hi ha molta gent que ho necessita i hi ha molts habitatges buits, i que els jutges i els capitalistes no tenen cor. També durant l'entrevista es va veient com ella, de fet, rebutja el terme ocupa, no se sent còmoda en l'etiqueta, com si diguéssim. Li pregunten en un moment donat, vostè es ocupa? I la primera resposta és que no? I això recorda una mica els patadistes, que recordo també en un àudio que hi havia sobre una entrevista a un patadista, recordem que eren aquelles persones que entraven un cop, bueno, que van entrar a pisos, van ocupar pisos, sobretot pisos nous de l'administració que estaven reservats per UBPO, i que ells deien, no, nosaltres no som ocupes, som patadistes, entrem a les cases de patada, però no som ocupes. I jo crec que això és un reflex del mal que han pogut arribar a fer els mitjans de comunicació a l'hora de criminalitzar un fet com el d'ocupar pisos buits. no? Hi ha una, li pregunten directament, li diuen, sembla que per alguna gent el fet que hi hagués famílies legitimava l'ocupació. Ja diu, exacte, i això no pot ser. Hi ha persones a l'atur que no poden pagar un habitatge, que necessiten viure en algun lloc, tinguin fills o no. És gent que ha estat allà amb nosaltres, però els Mossos deien que érem tots ocupes. Mentida, jo no sóc una ocupa. És a dir, que tot i que aquesta dona pues, ha fet tota l'evolució aquesta d'arribar a pensar una solució com és ocupar i d'arribar a juntar-se amb gent que probablement mai no s'hagués sentit doncs, atreta per aquesta gent, és això encara li retumba, no? Encara la paraula ocupa, encara se n'aparta. Clar, és que és, costa. Bueno, si pels mitjans tots els dies diuen que els ocupes, guarros, ocupes, no se laven, els ocupen... això va... De fet, aquí la dialèctica, perquè clar, la primera dialèctica era ocupa bueno, ocupa malo, o sea, era, la primera dialèctica era ocupa que se lava, ocupa que no se lava, i ara la dialèctica ja ha anat més a fons, és ocupa que viu sol, ocupa que té família. Sí, sí, això volia fer un comentari. Parlaràs del tema de la policia, la ràdio... Sí, perquè això també en parla, hi ha una altra notícia que ho parla, però digues. No, que va sortir el mateix dia de l'allotjament a RAC1, que no és que siguin són qui són, pel matí a vegades se'n va una mica a la marxa així pel matí i comença... Hòstia, Paula. Amb el basté així xungui-xungui. I feia com una reflexió que, bueno, que si hi ha famílies, no sé quan, que no pot ser, que deixar les famílies... Sempre parlaven del terme, del concepte aquest de famílies, que penso que és quan tens fills, si no, no és una família, bueno, no sé. I parlaven amb... Desfamiliau, eres un desfamiliau. Sí. No, jo visc en família. Parlaven amb el cap de l'operatiu, que no sé, dels Mossos de l'Abril, m'ho suposo, i li feia la pregunta si hi havia famílies. I el tio va sortir-se així mig de... Bueno, en el momento no hemos visto ninguno porque no está claro que fuesen famílies. O sea, no va dir directament que no ni que sí, però era com una mica... Però el que volia dir és que és important aquest canvi que va haver per part del Basté. Que ja està, l'ocupació està legitimada? Ai, ara no ho sé, eh? Bueno, això. Quan hi ha famílies. Hauríem de revisar quin és el concepte. La Jacqueline explica una mica d'on ve aquesta situació. I és el fet de que la gent que havia de ser desocupada, el col·lectiu que estava allà i la gent de suport, sabien que s'anava a produir el desallotjament i van decidir entre tots que quan veiessin els primers signes de desnonament sortirien amb el carrer. Aleshores, ells van sortir al carrer amb els nens a 3:45, em sembla, i el desallotjament es produeix a 5:45. Evidentment, quan els Mossos entren a l'habitatge, no hi ha nens, no hi ha famílies. Evidentment. Ja, perquè, però els Mossos ho sabien. Diu la Jacqueline, vam sortir perquè ja sabem com actuen els Mossos. Òbviament. Que és la dada. És a dir, això ben explicat seria, no, senyor Basté, a més de mentir, és que a més aquesta gent s'està protegint d'ells. Sí, després va trucar algú que estava allà a l'edifici i va explicar com... Clar, és que el mosso no va respondre a la pregunta. Va sortir-se per allà... Per aquest mosso pot arribar a política, si vol. Sí. I bé, de fet hi ha una... A la directa hi ha una notícia paral·lela que és que el país comença a fotre merda amb el fet de la delació. És a dir, diuen, ei, cuidado, que hi ha algú infiltrat allà que avisa la gent de que hi haurà desnonaments. No, la gent portava com uns 5 o 6 dies ja veient-se venir al desallotjament. Això saps que t'executaran el desnonament perquè hi ha actuacions judicials també i evidentment estan preparats molts dies abans. Però ells intenten fotre merda en l'assumpte per aquí. Jo diria una cosa, jo vull fer un comentari personal i que, bueno, a mi em sembla, aviam, a mi la postura de la Jacqueline, bueno, ni entro ni surto, vull dir, cadascú té la seva perspectiva i ja està. El que passa és que, clar, és molt difícil en aquests casos opinar sobre un cas particular de si una persona, un treballador o una família pot ocupar o no pot ocupar quan és una qüestió que és molt més gran, és molt més gran que un cas particular. Per tant, aquí els posicionaments, de fet, jo diria que és una... Jo carrego contra, contra la premsa i contra nosaltres mateixes. És a dir, nosaltres quan, quan estem opinant sobre això també ens estem tragant l'esquema de dialèctica de la premsa. És a dir, només contestar aquesta pregunta de hay ocupas buenos, ocupas malos, ja ens situa en el seu terreny. I jo crec que és el problema, és un dels problemes bàsics que hem de començar a treballar. I bueno, evidentment, aquestes persones que van entrar en aquest edifici, bueno, pues, tota la sort del món. Jo crec que els ha canviat molt la perspectiva, jo per lo que he vist llegint l'entrevista, jo crec que els ha canviat molt la perspectiva de veure l'ocupació. És a dir, quan no la veus des de fora, aleshores et canvia. El teu esquema legitimat de legitimació però, canvia molt. Sí, però jo només... Bueno, que no era per fixar-me en el cas particular, sinó simplement en com tracten els mitjans, i jo discrepo amb tu, jo no m'incloc en aquests mitjans que separen entre ocupes bons i ocupes dolents. Jo crec que des del programa mai s'ha fet aquesta distinció. I... No. Però, espera, deixa'm acabar, que... Ai, ja no sé què volia dir. Ara m'he liat. No, res, doncs simplement això que denota, tot i que ella és ocupa, òbviament és ocupa, està practicant l'ocupació, s'aparta d'aquesta etiqueta perquè encara té l'imaginari de l'ocupa guarro, de l'ocupa amb sí. cresta, de l'ocupa... Amb cresta, que cadascú es pentina com vol, no? Però de l'ocupa que es menja nens crus, no? Sí, pel matí. Exacte, per desmorzar. És un estigma que ha estat creat i que s'alimenta cada dia, no? Aleshores, la gent de bona voluntat ens l'empassem moltes vegades, no? Inclosa la gent, aquesta persona o molts nosaltres, sí, molts de nosaltres, o fins i tot també, això, no? A l'hora d'opinar. O fins i tot el comentari aquest típic de sí, la meva cosina s'ocupa però és diferent, no? Sí. Dius, però no són de los del perro. Resta, no? Clar, com que jo la conec, no? I bueno, està clar que l'ocupació és una... Bueno, és una necessitat, ocupar cases en el moment en què estem és totalment legítim i irreprotxable. Hi ha un moment romàntic d'entrevista que volia subratllar ja per acabar. Vinga. Que em sembla que és necessari fer-li un homenatge a aquesta dona, la Jacqueline, bàsicament perquè diu... Espera, un moment. Ah, sí, continuaràs vinculant al moviment 15M? Diu, sí, continuaré treballant amb ells. Porto més de mig any amb la plataforma contra els desnonaments i també amb els indignats d'Hospitalet. És una ajuda no econòmica, però sí un suport moral. Molt bé, molt doncs bé. Moltes gràcies per aquest comentari. Recordem que està a la indirecta, de l'última directa, al periòdic setmanal. I bé, si et sembla bé, fem una pausa musical. Sí, posem aquesta de Libre, dels Barri Xerrac. Molt bé. Molt bé. Doncs Berri Xerrac, libre, libre, esperamos que sea libre. Ei, pardals, estem escoltant Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de FM. Piu, piu! Ràdio UB de Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de FM. Zuen kaiola erraldoietan, hala ere, kesu mente de jugar, tiene la mente de jugar. Las que zarete libre, su encayo la errando y etan, llena eros daiteke, su encayo la errando y etan. Hala ere, que chusara, su encayo la errando y otan, ya te salga, ya saque su, su encayo la errando y etan. Tabeitu zematu geitu, tabeitu zematu geitu. Mundua horretan dago, baina guk ez dugu zer apurtu. Eta uriari du euria, baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago, baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa, itxasoa ere zerre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit, baina isildu egingo naiz demokraziaren izenian. Asker zarete libre, zuen kaiola erraldoietan, dena eros daiteke, zuen kaiola erraldoietan. Hala ere, kesu zara, zuen kaiola erraldoiotan. Kate zalda, dezakezu, zuen kaiola erraldoietan. Desde la tierra, fins al espai, Radio UV de Vivienda, a Radio Blanca 104.5 de la FM. Molt bé, doncs seguim aquí al programa, a Radio UV de Vivienda. Sabeu, i, o no sabeu, o us diem que si esteu escoltant aquest programa un diumenge a les 6 de la tarda, en concret, un diumenge dia 18, gràcies, Pablo, dia 18 de desembre, ens pots trucar al 93 359 4900 per dir-nos i explicar-nos el que et passi pel cap. Nosaltres seguim amb el nostre recull particular de notícies que revisem cada dia que tenim l'oportunitat de pujar aquí a l'estudi i fer programa. I bé, la notícia següent, començaré amb una pregunta als meus companys. Quan, això és una pregunta tipus quan barcelonins necessites per canviar una bombeta? Doncs el mateix us diria, quants policies antidisturbi diríeu? Policia nacional. Nacional, antidisturbi, és igual. Posaríeu vosaltres per desallotjar de casa seva un desahuci d'una persona de 61 anys, d'una dona de 61 anys, quants en posaríeu? Pablo, la teva aposta? 10. 10, Carles? Jo, si som madrilenys, 2, perquè tenen molta mala hòstia. Doncs diguem que no som madrilenys, diguem que estan a Granada. 3. 3? Doncs heu fallat tots dos, ja que el desplegament policial per desallotjar una única inquilina de 61 anys va ser de 50 antidisturbis. Quants ferits? No ho sé, igual alguna tensió, com es diu aquella? Tensió muscular dels Mossos antidisturbis, no? Bé, com si d'un terrorista perillós es tractés, la policia va aparèixer allí amb 50 antidisturbis, van aparèixer 11 hores abans de l'hora pactada pel seu desallotjament, i a les 8 del matí van arribar allà i la veïna, Clara Martínez, va haver d'entregar al funcionari judicial les claus del seu habitatge que ha ocupat durant 22 anys. Aquesta dona, recordem que va pagar, bueno, era una inquilina, estava pagant el seu lloguer i va ser desahuciada per una sentència judicial. Aquesta dona estava a la Casa de l'Aire, un immoble bastant famós a Granada, i bé, recordem això, que van ser 50... És que no m'ho acabo de creure, jo ho repeteixo, però no m'ho acabo de creure. 50 Mossos antidisturbis que van... Bueno, també hi havia una concentració plantejada per Stop Desahucios i membres de la plataforma del col·lectiu 15M que volien anar allà a donar suport i a intentar aturar el desallotjament, però, òbviament, com que van arribar 11 hores abans al dispositiu policial, doncs això va ser impossible. Això, més que acordonar, seria segellar o... Sí. Segrestar, jo diria. Sí, no? Segrestar un tros de ciutat, no? Total. I no només això, sinó que ara mateix aquesta inquilina, la senyora González, sinó Martínez, sí, la terrorista camarada Clara. Camarada Martínez, està de més amenaçada en que li volen carregar les costes del desallotjament. És a dir, calculeu 11 hores a més extres per això 50 totalment arbitrari antidisturbis. I bé, doncs és una altra amenaça que com l'espasa de Damocles penja sobre el seu cap. Les paraules de l'inquilina són contundents. Con la ayuda de policía, la colaboración de los juzgados y la connivencia de las administraciones, la ley está con los especuladores. Doncs... No es podia ser més clar. Es pot dir més alt, però no més clar. Doncs això, déu-n'hi-do el que estem arribant, no? 50 unitats mobilitzades. Sí, no, que et vulguin carregar això, però ja és com, amb quin motiu? O sigui, sí, és com si jo hagués de pagar, no sé... Et condemna a la mort i has de pagar el butxí, no? Sí, no sé, com si haguessis de pagar el semàfor, vull dir... No, això ja ho van... Això jo crec que van obrir la caixa de Pandora amb el tema de la gent que se sortia de pistes i els hi volien fer pagar el rescat. Aquí ja van començar a obrir la porta a cobrar per serveis públics de caire civil o de... Bueno, en fi. El copago, que n'hi diuen. Tu, en realitat, ¿cómo policia... que copago? Si claro. Yo ya le pago una vez. Tu, nosotros pagamos a la policia i ara els hi has de tornar a pagar perquè per l'operació que et vinguin a desallotjar. Que ojalà poguéssim escollir i ojalà poguéssim escollir sí, si volem que vinguin. Pagar o no. I si volem pagar o no. Sí, també, també. Res, el copago està arribant a aquestes instàncies, des dels boletaires perduts a la muntanya fins a les dones de 61 anys desahuciades a casa seva. Rasca d'on es pot, la pasta s'intenta que la paguin sempre els qui menys tenim. Vinga, el repago al poder. El repago. En fi, aquesta noticieta era curta. No sé si vols posar alguna falqueta per fer de cortina entre notícia i notícia, com ho veus, senyor tècnic de so? Me les he acabat totes, amb l'error d'abans. De producció. Queda doncs bé, puja una mica la música. Posaré la falca d'aquesta de la campanya de renda, que mola molt. Vinga, pues. Vinga. El sector inmobiliario ha sido el motor de la economía española en los últimos años. Por cada piso construido, se generan 2 puestos de trabajo. Entre todos, podemos seguir creciendo. Este año, puedes marcar la casilla de fines inmobiliarios en tu declaración. Molt bé, i si et sobra un ronyó, també el pots donar a un especulador que segurament se l'ha podrit en llocs, diguéssim... estranys. Però hauries de pagar per l'extracció del teu pulmó. Això del copago. Sí. Home. Home. Faltaria més. Faltaria més. Faltaria més. Doncs bé, ja estem arribant a la recta final del programa. Ens queden uns 13 minuts, però jo no volia marxar d'aquí sense inaugurar una nova secció del programa, d'aquestes seccions unitàries, que en dic jo, que passen un cop a la vida. Ah, sí. Efímeres. Efímeres. Seccions efímeres. Gràcies, és la paraula que volia buscar. No, es diu puntuals. Puntuals. Bueno, que queda molt més ens posaríem d'acord. Que ara són professionals. Bueno, és acadèmica, eh? És acadèmica, és acadèmica. És de tipus acadèmic, de tipus espanyol i de tipus real. Espanyol tirando pel nord-oeste. I és que aquesta setmana he tingut la sort, la gran sort de conèixer o redescobrir una paraula que per mi estava totalment oblidada. Aquesta secció, de fet, li dedico a la meva àvia, turolense, que quan sortia al carrer veia un nen petit deia: el hijo de concha es feo, pero es que este es feísmo, es feísmo. mismo. I jo sempre vaig pensar que aquesta era una paraula pròpia de les seves terres aragoneses i aquesta setmana he tingut la sort i la gran alegria de saber que feísmo és una paraula reconeguda per la Real Acadèmia Espanyola que diu així: tendència artística o literària o urbanística que valora estèticament lo feo. De fet, feísmo s'aplica habitualment a l'urbanisme i a l'arquitectura de Galícia i és un terme informal i ambigu empleat per caracteritzar cert estil constructiu del medi urbà i especialment del medi rural gallec. Paulo, jo sé que tu tens molt a dir en aquests termes. Jo, la veritat, és que fins avui desconeixia absolutament aquest terme. Bueno, de fet, hi ha un foro de debat que podeu trobar. Ara el foro no està, i el blog no està molt actualitzat, però hi ha pàgina també al Facebook. Uh-huh. Podreu observar unes feísmo. Fotos... No, es diu feísmo así a secas. Ja, però per entrar poses me gusta. Me gusta... és dur, però bueno. Sí, sí, de fet és un concepte, i això segons la Wikipedia, que descriu un conjunt més o menys uniforme d'usos i solucions arquitectòniques localitzada en la comunitat autònoma de Galícia des dels anys 60. Però bé, efectivament... Es van fer un parell d'encontres d'arquitectes... clar, és un estil arquitectònic que fan popular. Molts arquitectes, però que ningú reconeix l'autoria. Com a propi. Ningú reconeix l'autoria. Com, bueno, sí, però no... És art popular. De fet, en realitat, com bé deies, Paulo, congressos i fòrums d'experts per analitzar l'existència de la problemàtica del feísmo. Hi ha uns llibres, hi ha molta informació. És interessant... com a experimento... sociològico... És com una mica de vergonya aliena i és com... Bueno. Sí, sí, ara us descobriré jo l'origen d'aquesta paraula, que és la discriminació interclassista. Lo que fan, les coses rares que fan els famosos rics són guais i les que fem els pobres són fees. També hi ha grups de resistència autònoma que recolzen el feísmo com a cultura pròpia i bueno, ja estan... Jo aquí... Eu sou feísmo, posaven una pàgina. Gora Galiza Ceibe. Sí, sí, i Gora Feísmo. Total. Pels qui no conegueu aquest fenomen, no sé com dir-li la veritat... Tendència, com era? Tendència artística? Dels altres. Tendència artística. Tendència artística dels altres. Jo no, el meu veí. Doncs hi ha unes constants més o menys regulars, entre les que es poden destacar, la coexistència no harmoniosa d'ordres i estils arquitectòniques. Vull dir, tot junt. Tot junt i tot barrejat a diferents materials constructius, etc. També la inexistència de remates i acabats exteriors, és a dir, paquet. Bueno, ai. Es diu work in progress. Seguim. L'absència d'alineament en les edificacions. No hi ha un deconstructivisme. Sí, clar, ara l'ave de la senyora Esperanza Aguirre feia corbes i no passa res. Ara, les cases fan... És que, veus? És interclassista, això. Seguim. Convivència de diferents altures en les edificacions. És que queda bonito. Edificis sense acabar o la construcció dels quals es prolonga durant dècades. Això és molt propi, dels gallecs. Paulo, sí. Què hi tens a dir? Sí. Això és fruit de la norma urbanística, no, em sembla? Perquè tu t'has de pagar tot el que seria l'enllaç de la teva finca amb els subministraments. No, eso se dice escupir hacia arriba. Ajá. Toma! Quieres Grande. Construir más de lo que realmente puedes. Entonces, pues bueno, el primero te haces la planta baja inmensa y nunca llegas ni a acabar ni a... Ah, vale. Y has hecho la planta baja, está de moda construir en piedra, pues te lo haces en piedra. Pero 10 años después está de moda construir en ladrillo visto. Hay que estar a la moda. Pues ladrillo visto. Entonces tienes piedra, ladrillo visto, luego llevaba el cristal, está de moda, pues luego cristal. Y luego los azulejos. Y luego los azulejos. Pero ya sé que todo el mundo tiene la referencia a los azulejos portugueses. No. Imaginaros vuestro baño puesto en la fachada. Toda la fachada con esos azulejos, azul cielo, azul pastel y marrón. Eso es. Per fer una idea, podríem dir que és com quan ensorren un edifici i queden les parets del bany. Això. típicamente feísmo. Eso es típicamente feísmo. Molt bé, també una altra característica del feísmo és la simultaneïtat d'usos. I ens posa exemples. Per exemple, un almacén, un magatzem, perdó, adossat a una església romànica o un galliner junt a un supermercat. O la juxtaposició de suelo industrial con terreno habitado, pues són aquestes característiques del paisatge feísta. I tu diràs, per què? I per què? Per què? Paulo, alguna idea? Per què? No, per què succeeix això? Doncs, no sé, molt bé. Jo sí que tinc algunes idees. És una concatenació de factors? Una concatenació de factors, ens encanta aquesta paraula, concatenar. Una concatenació de diferents elements, com són ara una... Bueno, això són hipòtesis, està clar que, que l'origen del feísmo s'hauria de buscar, jo crec que en les primeres pintures rupestres... Que... Sí, segurament, segurament. Segur que allà podem trobar les primeres... L'essència. L'essència del feísmo, i potser les van borrar, les que van originar aquesta tendència. En fi, una tassa de dispersió demogràfica elevada. Això passa a molts punts de Galícia i bé, podria ser una de les causes que es dificulti el control urbanístic eficaç i se li suma la tradició gallega de l'autopromoció constructiva, la construcció sense plano i l'edificació per temporada, que això és una mica el que ens comentaves, sí, tu, que Paulo. Sí, cada vegada construeixi. I també hi ha... una cosa que está relacionada con el fenómeno migratorio. O sea, cuando vas, tú vives en la costa, en Galicia, que no nieva nunca, te vas a Suiza, donde nieva mucho, pues vuelves y te haces una cosa mezclada. Dices, tengo una idea. Tengo una idea. Quiero una pendiente. Se te ilumina, ¿no? 45% porque me recuerda cuando vivía en Suiza, pero vives a lo de la costa, hace calor. Pero además, durante un viaje a Almería vi no sé qué. Pues lo pones todo juntito, mezcladito y haces tu concatenación de estilos. Tu concatenación de estilos. Un poco particular. També afavoreix aquest tema una legislació urbanística imprecisa i erràtica, que a més no es compleix, fruit segurament sí. d'anys d'un govern despòtic. I... Bueno, podríem comptar-ho per segles, ja. També la forta especulació urbanística que ha assolat el territori, no només gallec, sinó espanyol en tota la seva magnitud. I també, finalment, una extensa falta d'interès per l'arquitectura tradicional gallega, que es percebia com antiquada per alguns sectors de la població, el que redunda la introducció de solucions arquitectòniques forànies, com comentaves tu, Paulo, o simplement inadaptades a l'entorn. És a dir... Bueno, es que he visto aplacados de rayola de colorines estos preciosos sobre fachadas de piedra. Es algo sorprendente. Dejémoslo en sorprendente. Doncs, bueno, a mi m'ha encantat el terme aquest feísmo. Podem parlar un altre dia, també. A internet jo crec que es pot aplicar a moltes molta coses, informació, eh? I hi ha uns llibres editats, hi ha... a pàgines web, si es fan cada dos anys, crec que es fan aquest fòrum. Pot ser, pot ser. En tot cas, si ens entarem de la data, ja la promocionarem. Ja, jo crec que també podem fer una ruta feista a Barcelona. Sí, començaríem amb l'Hotel Vela, al costat de la Barceloneta, del barri pescador de la Barceloneta. Feísmo. Feísmo. El triangle aquest de les Bermudes del fòrum. Feísmo. Al costat de la mina. Feísmo. Les cases de luxe al costat de les cases de la mina. Feísmo. Sí, sí. Feísmo. I anem a l'Hospital de Sant Pau, un edifici supermodern, l'hospital supermodern al costat de l'arquitectura modernista antiga. Oh, jo tinc la prova del feísmo absolut de Barcelona. Vinga. És el nou centre comercial de les... Ah! Les arenes. O sigui, al costat de la plaça de toros, de l'explaça de toros, hi ha un... Al costat, no. A dins. No, sí. Déu meu, jo quan ho veig em trenca el cor. Estic en Galícia? El corazón no. Me palpita com una patata frita. Molt bé. Hòstia, Carles, la teva vessant poètica aquí surt destapada a les zones de Ràdio Bronca, mare meva. Doncs bé, fins aquí hem arribat amb els nostres consells i la nostra selecció particular de notícies. Jo no sé si teniu alguna altra coseta a dir. Podríem passar... Nosaltres no sé, però Los Muertos de Cristo, el disc aquest que estem passant, hi ha bastants speeches, hi ha bastants discursos, igual hasta posaríem una i tot, però bueno, no sé. Bueno, o fem una musiqueta i ens anem despedint, què us sembla? Sí. Vale. Pues venga, posa una musiqueta, la que et vingui de gust. Vale. Jo aquí t'he deixat algunes suggerències per que puguis triar i remenar. El Comando 9mm, aquests, la gran estafa, què? Què? Tens alguna predilecta? La 3. La 3. Vale. Oh, sembla bé. La 4. Jo vaig tirant, eh? Jo vaig tirant. Tu vas tirant milles. Aviam què tal. No marxeu, que encara ens queda algun comentari a fer sobre cosetes que han passat avui. I ja farem cap a casa, que se'ns acaba el temps, se'ns acaba sí. El programa i fins d'aquí 15 dies no tornarem, quan vulguis. ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio, me mola! ¡Sábado a la noche! ¿Habrá bronca en el bar? A la noche, la bronca en el bar. Suenan los Ramones, no paramos de bailar. La policía espera en el callejón, buscando alguna excusa para montar el follón. Suena bam, bam, bam. Contra la pared salieron de casa sin la documentación. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, cuánto hay que luchar. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, cuánto hay que pagar. Suena bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ya se aleja sin más explicación. Te dirán que son las drogas, te dirán que es el alcohol. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, cuánto hay que matar. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, cuánto hay que matar. Suena bam, bam. Bronca en el bar i bronca en les ones. Doncs seguim aquí a Ràdio Bronca, a aquest programa quinzenal que ha parlat sobre urbanisme, especulació i tot això que té a veure amb l'habitatge. Paulo, tenies una última comentari. Sí, avui, com alguns ja sabreu, era el dia, una jornada de lluita pels drets de les persones migrants i contra els centres d'internament d'estrangers. Uh-huh. Va sortir una manifestació de Plaça Universitat i vam anar cap al Parc de Ciutadella on vam dinar alguna cosa i després vam marxar cap al CIE de Zona Franca per fer unes lectures i tal. Uh-huh. Això és una jornada de lluita a nivell mundial pels drets dels migrants i bueno, doncs surt, crec que d'un fòrum mundial, no sé si Davos o alguna cosa així. Això vol dir que tots els anys, el 18 de desembre, serà aquest mateix dia, el dia de lluita, el dia pel dret de les persones migrants. Bueno, cada 18 de desembre, mentre no s'aboleixi la llei d'estrangeria, es tanquin tots els CIEs, perquè el dia que ho aconseguim, sí, imagino que el 18 de desembre serà només una època per recordar. Home, no sé, es podria fer festa també. També, també. El dia 1 de maig no anem a treballar, és per alguna cosa, no? Sí. Ho no. Celebrarem quan... Quan s'acabi ho celebrarem. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, des d'aquí, si algú ha anat ha pogut assistir a la manifestació i a les concentracions d'avui dia del migrant, doncs, molts ànims, seguirem amb la lluita i des d'aquí seguirem informant del que pugui passar, malgrat no té a veure amb el tema de l'habitatge, però sí, nos toca el corazón. Molt bé. Ah, a mi m'ha tocat molt al cor l'alliberament, l'indulto del senyor Montes. Ah, sí? Aquest senyor que estava, portava 30, més de 35 anys, em sembla, a la presó, l'ha indultat. Al final els ha sortit la vergonya, els societes, i després d'alliberar banquers i tal, bueno, han tingut a bé indultar el senyor Montes. Jo em felicito, vull dir, considero una bona notícia. Molt bé. Doncs aquestes coses que ens toquen de propet també les anunciem al Fiblada. Programa. Aquesta era la seva quota socialista, no? Sí, la seva quota obrera. Molt bé. Doncs fins aquí un dia més de Ràdio UB de Vivienda. Esperem que retrobar-nos d'aquí 15 dies. Recordeu que ens pots escoltar en repeticions, ara ho dic de memòria, el dimarts i vés a saber tu, i un altre dia a la setmana. La memòria tens massa lluny ara. La memòria la tinc lluny. El dimarts a les 11 del matí i després el divendres a les 11 del vespre i també el dijous a les 9 del matí. Molt bé. I el diumenge. En tot cas, d'aquí 15 dies, programa nou. El proper programa serà el dia qualó? 25 més... Seria el dia... El dia 1! El dia 1! Sí, el dia 1. No sé jo. Si escolteu un programa enllaunat, o potser escolteu bona música, com sempre, aquí a Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada i el 96.6 de la FM. Molt bé, i si hay que pelear, peleemos, no? Això mateix. Salut i ones lliures. Adéu. Adéu.